أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. سورة سبانا مضمون شروع نفی د شفاعت قهری او سورة پاتویر کی په دغه مضمون باندې دلائل عقلی بیان کړه. سورة یاسین کی په دلیل نقلی ذکر کو او سورة صافات کی عز المستفین بیان شو چې کوم غره مخلوق دی چون شوی مخلوق دی دا ټول عاجز دی محتاج دی. سورة سواد کی ترقی وکلا ابتلاء المستفین چې په دغه نیکانو بندگانو باندې مصیبتون راغلی او د مصیبتون نه ځان نه دی بچ کړی. د دې وینې سورة سواد کې د نه انبیاو حالات بیانېږي خو د درې انبیاو حالت تفصیلا او د شپږ انبیاو حالت دا اجمالا دي. دفعه درې انبیاو کې یو واقع داود علیه السلام ده، دویم واقع سلیمان علیه السلام ده، او دریم واقع ایوب علیه السلام ده، چې دا درې پیغمبران په دې باندې اطلاعات راغلي و امتحانونه پرې راغلي لیکن دې ځان نه دی بچ کړی. داود علیه السلام باندې ابتلا راغلی په فیصلو باره کې او دارنگی سلیمان علیہ السلام بانی ام ابتلا راغلی او بی ایوب علیہ السلام بانی ابتلا راغلی بیماری پا بارکی نچپ چا ابتلا رازی اغا عجز ای اغا محتاج ای اغا الہ و معبود نشکی داری. و حال اتاک نبو الخصم دا وسی واقع بیانی داود علیہ السلام فاول کی حل راوڑی دی تشویق دپارا و هل اتا که یا راغل اتا تا این مقصد داره در دا روست واقف شو قواورا او خسم دا مفرد ده ولیکن اسم جنس مفرد تسنی جمع مذکر معندش طول تشامل ده ذکر دا خسم یو نو دا دو کسان دی او خسم سیغه دا چاره دا مفرد ده پا منگوال اسم جنسی پا مفرد تسنیه جمع طولو بانیسی که گی اطلاق که گی او به است سورو که سیغه دا جمع راوڑا دا خود با کسان دی سیغه دا جمع ودی راوڑی دکا تسنیه تا زمین دا جمع راجعه که والله سی نو دا کم خسمین چی دی دا چا چی لانجه دا دا لانجه والا دو کسان دی خو یوزه که خسم سیغه دا مفرد زیکر که بده که تسورو سیغه دا چا زیکر که د جمع نو صیغه د مفرد خو دی وجه ذکر کوي چې خاصم اسم جنس په مفرد تسنی جمع ټول اطلاق کیږي او تصور کو صیغه د جمع راوړي نو وجه دار چې تسنی تم زمیر د جمع راجع کول دا صحیح دی. کله چې دا خصمین رال نو الله ایست از دخلو علی داوود او تصور المحراب دای چې په دیوال راو خاتل د داود علیه السلام د عبادتخانه چې کوم دیوال دی په دې دیوال باندې راو وختل ځکه دای په سړی ته ضرورت وو دروازه بند وه د دروازې په ځای باندې دوی په دیوال باندې راو وختل. وروسته په فزامین هم داود علیه السلام دی نه ویرېده چې دا لاسوک دی چې دروازې په دیوال په ما پسې راو وختل ځکه دیوال چې څوک د چا خوا ته روړي نو اکثر د خطرې خبرې نو په دې وجه داود علیه السلام د هغې نه چلې ویرېده. هغوی هم پوه شو داود علیه السلام باندې اثر وشو نو هغې وی لا تخب یېرېږه مه تسلي ورته ورکړه او بیا یې ورته خپله قضیه مخې ته کړه چې خصمانې بغا بعضون علی بعضین موږ دوه خصمین یو یعنې زموږ لانجه ده او فحکم بیننا بالحق. داود علیه السلام ته درې تاکیده وکړه زمنګ مې چې حق به سنه وګه ولا توشتي زیته ونه کی او وحدنا الى سواء الصراط من ته سم لا روخه و ان دې سي عذاب را ته وخه او چې انده کی زمنګ لنجا خط به پیدا نشي او دا دو خیر خلق په سلې او خیر حاکم یا جرګي نو دش په سره کوي چې خلق له داسې اصول او طریقه جوړه کی چې به اندره پر لنجنه جوړي نو وحدنا مقصد دار داسې شرایط یا اصول موږ له مقرر کړه چې انده موږ لنجنه پیدا کی نو دغه واقع ته چې اشاره کوي او به و ان هاذا اخي دا زما رور دی دا یو کم سرګړی دی زما یو ګړه دی و چې دا یو ګړه ما ته راکا زما د سایو ګړه ام غواړي نو داود علیه السلام پوری فیصله وکړه قال ظلمک بسؤال ناجتک دی و سری خبره واورېده دی و شکایت وکړو چې دی یو کم سرګړی ما یو ګړه ده او د زما نه دا یو ګړه پسې ام غواړي نو داود علیه السلام چې د سری اندازې ته وکتل دا ورته مظلوم ښکاره شو دا بل نه د سر نه ته پوه شو نه کو نو داود علیه السلام نه لږه جلتي وشوه هغه ورته وویل ستاسو په ظلم کړی دی دا په حق یې فیصله وکړه په کار خدا او دا بل جانب خبرې هم اورېدلې وې لکه نبی علیه السلام علی رضی الله عنه ته وویل لا تغزر احد الخصمین حتی تسمع کلام الاخر و چې کله فیصله کوې نو د دواړو جانبینو خبره اوره فانک اذا سمعت کلام الاخر علمت کیف تغزی چې کله تر بل جانب خبر واورې نو فیصله به پوه شي نو په کار داره چې د مدعی او مدالعې دواړو خبر واورېدلی شي او دلته د یوه خبره اورېدلې شوې ده د بل دا نه ده اورېدلې شوې او بیا داود علیه السلام ورته وویل ان کثیر من الخلطا ډېر خلک چې هغې شرکت وي نو په یو بل زیاتی کوي خو چې کوم ایماندار یې هغه په یو بل زیاتی نه کوي نو برحال دا فیصله وشوه خو د دې فیصلې نه وروسته وزن داود انما فتناه داود علیه السلام چې اخو را باندې الله ابتلا وکړه نو د الله نه به چې غلطي رانه وشوه بخښنه یې هم وغوښتله او الله ته په سجده باندې هم پرېوت بس واقع خدا ده چې الله بیا ورته موږ بخښنه وکړه واقع خدا ده خو دې واقع کې پیچیدګي په کوم ځای کې ده مشکل په کې داسې ده چې وزن داود انما فتناه داود علیه السلام چې الله باندې ابتلا وکړه نه ابتلا څه وه هغه ابتلا دا وه چې داود علیه السلام په فیصله کې جلتي وکړه جلتۍ پوه شوې د یو جانب خبرې واورېده د بل خبرې ونه اورېده دا جلتي وه یا بعضې وایي چې داود علیه السلام وقت تقسیم کړی و په ځینې وخت کې به د الله عبادت کاوه او په ځینې وخت کې به یې فیصلې کولې نو ځان له یو نظام الاوقات جوړ کړی او ټایم ټیبل غونې تقسیم الاوقات او نظام الاوقات دې ته وایي نو دې پوه شو چېره دا خو زما نه خطایي وشوه ځکه که زما د عبادت دی یو قسم نه خلیفه هم دی فیصلې هم کولی و د خلکو ضرورت دی خلک فیصلې ته ضرورت لري او یو سړی مثال خلیفه دی او بادشاه دی نو په کار داده چې دی خو صرف عابد نه ده چې عبادت له دې وخت ډېر ورکوي بلکې په کار داره چې دی زیات وخت د خلکو د مشکلاتو حل له ورکړي فیصلو دی مثلا ورکړي نو انما فتناه دویم مستاق له دې سره دویمه توجیه داره چې دی مراد دا تقسیم د اوقاتو دی داود علیه السلام وقت تقسیم کړی او په څه وخت کې به عبادت کوه او څه وخت کې به فیصلې کولې نو الله ورته دا ښودله چې ګوره ستا د عبادت وخت دی او دلته د خلکو فیصلو ته ضرورت دی نو په کار داره چې د خلکو فیصله وکړي عبادت له چوټي ورکړي په دا وخت کې پوه شوی پې ځکه سړی خلیفه دی مشر دی امام دی یا امیر دی نو په کار داره چې د ده په باره کې اهم پر اهم تسلې وګوري د ده لپاره اهمه خبره څه ده چې د خلکو فیصله وکړي د خلکو مشکل ختم کړي نو دویمه توجیه پکې داره داود علیه السلام چې دا کوم تقسیم الاوقات ما کړی دا زما نه غلطي وشوه نو بخښنه مې وغوښته او سجدې مې وکړه الله ته دویمه توجیه پکې داره پوه شوی پې دریمه توجیب کې دا کې انما فتناه هغه دا و چې د ګمان داره کې کسان زما د قتل لپاره راغلي کسان په سړی ته ضرورت و جلتي وه نو د قتل لپاره نه و راغلي نو دوی چېرې دا خو زرانه غلطي وشوه ما بې ځای ګمان وکړو نو بخنه مو تو استغفار دا استغفار او دی وکړه الله تعالی سنورم توجیه انما پتنه کداره چې باز دلته هغه د اوریا د خځې قصه کوي چې داود علیه الصلاة والسلام د ده یو کم سر بیبیانې وې او دا اوریا چې د ده یوه بیبي وه او داود علیه الصلاة والسلام دا وختله چې دا بیبي ماته په نکاح کړی شي. بیا هغه قصه ځان له په مختلف طریقو باندې بیانوي خلک، کله دې طریقه بیانوي چې هغې نه مطالبه وکړه چې دې بیبي له طلاق ورکړي جوسه نکاح وکړم، او د هغې په ملت کې دا طریقه جایز وه. پوه شوې؟ دې مثلا د یو سړي ښځه به ستا خوښه شوه، نو تا به ورته ویلې شو دې ته طلاق ورکړه جوسه نکاح وکړم. په دې طریقه دا واقع بیانوي. څوک دا قصه داسې بیانوي چې دا اوریا چې دا به دا داود علیه السلام جنګونه ته لېږه چې دی شهید شي او دا ښځې ماته پاتې شي. دویم په دې طریقه هم بیانوي. څوک وایي په زړه کې داسې اراده وه که دی مړ شي یا شهید شي نو دا ښځه به زه اخلم، داسې دا قصه بیانوي. څلورم دا قصه څوک په داسې طریقه هم بیانوي چې دې اوریا دې زنانه خطبه کړې وه، کوی تپوس یې کړی و، نو داود علیه السلام د هغې د تپوس له پاسه بیا تپوس وکړو. لکه طریقه خو دا ده چې یو مسلمان دی او زنانه د نکاح تپوس وکړي، نو تر څو چې د هغې څخه خبره یو طرف ته شوې نه وي دا پورې بل تپوس نه کوي. دې ته خطبه علی الخطبه وایي. دا صحیح کار نه دی. په دې څلورو طریقو ځان نه دا واقع بیانوي. خو دا واقع چې دا د انبیاو د شان سره نامناسبه ده، یعنی د انبیاو په باره کې داسې قصې بیانول دا صحیح نه دي. یعنی چې انبیا علیهم السلام داسې کوي چې هغه د یو چا خوسته داسې بد کېږي. د دې وجې نه ټول علما چې کوم محققین مفسرین دي هغوی په دې قصه باندې څه دي رد کړی دی چې دا خبره سره خطا ده. علي رضی الله عنه هغه وایي که دا قصه چا وکړم زه به له اته شري دورې ورکوم. اتیا دوری په دې وجه باندې چې مقصد پیغمبر بدنامه لګوي، او بل طرف ته اتیا په دې چې د پیغمبر ګستاخي وکړه. نو په دې طریقه باندې علي رضی الله عنه چې دا قصه بیانول دا مناسب نه دي. بل دا چې دا د آیات د نصوص نه ظاهرا خلاف معلومیږي، لکه داود علیه السلام باره کې الله تعالی وایي چې واسکن عبدنا داود او اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. نقول دا صبر دا ندا خبر سلا خلاف دا داني داود الاسلام بارك عبدنا رجل ايدي انه اواب. دا داود الاسلام صفتون راجي دا كم صفات مخي بيان شو دا صفات تو سلام دا دي واقع سلا منافات دي دا ديوين علي رجل هو چه دل بزا څو چې دا قصه کوي نو زه به اته شري دورې ورکوم. اتیا دورې په دې وجه چې د یو قسم د پیغمبر بدنامه ولګوله، او اتیا په دې وجه باندې چې د پیغمبر بېادبي وشوله. دانه کې ابن کثیر دا قصه څو کوي اکثر هم ماخوذ من الاسرائیلیات، دا اسرائیلي قصه ده. د دې قصې بیانول دا صحیح نه دي. د دې وینه بعض علماو دی کې توقف کړی دی. بعض وعد ابن کثیر میلان دی ته معلومیږي چې پل او لا یقتصر علی مجرد تلاوه، سړی به د دې قصې تلاوت کوي او د دې علم به الله تعالی ته سپاري چې دا څنګه قصه او څنګه واقع. قرآن خو یې بیان نه دی کړی چې دې کې حقیقت څه دی. دغه تفسیر خو ظاهري به دغه فیصله راغلي هغه ته چې یو کس چې د هغه یو کم سلګړي دی او د بل یوه ګډه ده، قرآن ظاهری دا بیان کرے. بل دا کم خلش دا قصه کئی ناغو دا دیو کم سر گھوڑ نمرات دیو کم سر بیبیانی داود علیہ السلام، یعنی دے کرے تا اشانه دا چی دیو یو کم سر گڑی دیو دی بری وگڑ دا، او دا دیو کم سر گھوڑ والا دیو نا دا یو گڑب سی ام غواری دا زیادہ دا ظلم دے. نسمانا سا یو کم سر بیبیانی دی او تا دن دا یو بیبی ام سکے دا یو بیبی تی غواری نو دا ام سر ظلم دے. ګوره د انبیاو د بیبیانو تشبیه د ګوړو سور کول دا هم صحیح نه دي. د دې وینې د کثیرو ښه دا ده چې هغوی په دې داسې واقعاتو کې سړی صرف تلاوت قدرې کوي، ځکه دې کې د نبی علیه السلام د داسې کوم حدیث ثابت نه دی چې نبی علیہ السلام په حدیث کې د هغې داسې تشریح او تفصیل کړی. دغرنګې قاضی عیاض رحمه الله هغه وایي چې په دې باره کې صحیح حدیث نشته، او نه موږ دا ګمان په نبی باندې کوو چې هغه د یو مسلمان د قتل اراده لري. هغه مثلا جنګونو ته لېږي او شهید کوي، بیا یا دانه یی بحری محیط مو چې بده کې دغه خبر دي چې لا تو ناس او بشان الانبیاء دا د انبیاء او شان سره مناسب ندي. نو دا سلورمه توجیه چې مونږ بیان کړل چې انما فتنه کې مونږ سلور قسمه توجیه ذکر کړل چې دې په دې مستاق څه شی دی. نو دا سلورم مستاق چې کوم مونږ بیان کړو دا مناسب نه ده، ځکه دې د انبیاء او شان ګستاخی او بیدری په دې کې کیږي. په هر حال د پیتنې یو مستاق مونږ ویل دغه دی چې دغه تعجیل لرنه فیصله کې وشو. فیصله کې څه وشو؟ تلوارته وشو، جلدي وکړه. دغه هم یو ښه توجیه ده. یا دا چې یوه تقسیم د چا کړی و، د اوقاتو کړی و، چې مثلا څه وخت به چې د ذکر اذکار عبادت به کاو، څه وخت کې به فیصلې کولې، څه وخت کې به آرام کاو. نو دا کوم تقسیم اوقات چې کله و نو دا مناسب نه و، ځکه چې دی خلیفه او مشر و، په کار دا و چې د زیات وخت فیصلو له ورکړی. دغه هم ښه توجیه ده. خو پنځم د ابن کثیر د عبارت نه چې کوم معلومیږي، نو هغه وایي ښه دا ده سړی د دې صرف تلاوت قدرې کوي او نور تفسیر یې نه کوي چې انما فتناه ده باندې ابتلا راغله. البته دا ابتلا کومه ابتلا ده؟ نو موږ خو دا څلور مستحقات ذکر کړل. په دې څلور مستحقات کې مونږ دا څلورم مستحق بیانول دا سره کمزوري خبره ده، مناسب نه ده د انبیا او د شان سره. خو پنځم چې کوم د ابن کثیر د عبارت نه معلومیږي، نو هغه دا خبره چې په داسې واقعاتو کې ښه دا سړی په نفس تلاوت باندې څه کوي، اکتفا کوي او نور تفصیل ته ضرورت نشته. نو هله تاکه راغله تا د نبو الخصمي خبر دغه جګړه کوونکو یې تصور المحرابه کله چې راواوښتل په دیوال عباد خانې باندې ادخلوا علی داود کله چې راننوتل په داود علیه الصلاة والسلام باندې ففزع منهم دی ویرید د دیونه، قال ویل دی ولا تخف مه یریږه، خصمانی من نحن خصمانی، موږ دوه جګړه کوونکي یو، زیاتی کړی بعض زموږ په بعضې نورو باندې، فاحکم فیصله وکړه مابین زموږ کې په حقه باندې، ولا تشفط او زیاتی مه کوه، وحدنا وخیو موږ ته دا سوای صراط سملار. دا درې الفاظ ذکر دار تاکید دپاره ذکر ده. دا نشي داود علیه السلام حقه فیصله نه کوله، یې ګنې زیاتی کو. دا هم عادت دی چې کله سړی قاضي ته ورشي، مولا ته، جرګې ته کښېني، نو هغه ته وشي بس کومه حقه فیصله زموږ کې حقه فیصله وکړه. ان هذا اخي، ان هذا من قال احدهما، یو ویل ان هذا اخي، یقینا دا زما ورور دی، دا زما یا خپل ورور یا مقصد دیني ورور مې دی. لهو تشمت شونه ناجتن لپاره یو کم سرګړی دی، ولی ناجت واحده، او زما لپاره یوه ګډه ده. فقال پس وی اکفلنیها، وسپاره دې ما ته دا ګډه، اکفلنیها دا ما ته راکړه، ما ته وسپاره. وعزل یو چالاک دی په ما باندې، یا زورور دی په ما باندې، فی الخطاب په خبرو کې. قال داود علیه السلام لقد ظلمك، په تحقیص زیاتیک رستا سره، بسؤال ناجتک، په وختونو د ګډې ستا باندې، الی نعاجه دپاره د یو ځای کولو خپلو ګډو سره. و ان کثیر من الخلفاء، یقینا ډېر د شریکانو نه خامخا زیاتیک عبادې په بعضو نورو باندې، یعنی شرکت یا سر دا قانوني چې یو بل باندې زیاتی کېږي. په دې کې دې ته اشاره ده چې په کار دا وه چې تا داسې شرکت نه کولی، او اکثر چې شریک کاروباري نو په کې اکثر زیاتی کېږي یو بل په حق کې. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسان چې ایمان وړی عمل کوي دی که. الا الذين امنوا کې ته اشاره ده چې تاسو کې د ایمان او د عمل کمی دی، که ستاسو کې ایمانداري وي نو دا زیاتی به هم نه کولی. ستاسو عملی کمزوری ده، ایمانداری کمزوری ده، په دې په یو بل زیاتی کوي. وقلیل ما هم، او ډېر کم دي دا خلک. وقلیل ما هم کې دا هم مبتدا مؤخر ده، او قليل خبر مقدم دی او ما تاکید د فعلت دی نو وهم قليل ما دی اصل کی چې دا خلق دنیا کې ډیر کم دی یعنی سمانه ایماندار نیکمل خلق په دنیا کې ډیر کم دی لکه کله وی اکثر خلق دا سری بی علم دی او اکثر بی ایمان دی اکثر مشرکان دی اکثر ناشکر دی دلته شوی و قلیل ما هم یعنی ایماندار نیکمل خلق په دنیا کې ډیر کم دی او دا حقیقت دی چې دنیا کې ایماندار خلق او نیکمل خلق دا ډیر لګي کله وی په قلیل ما یؤمنون کله دا الفاظ ذکر کوي وزن داود و گمان کو داود علیہ السلام انما فتنه او چه قیل من امتحان کو دوبانی نو پس تا پر بخنه و خطر خپل ربنا چې الله زما نه غلطی شوی ده و خر ده پر و را کې ان رکو کو ان کې رکو نه مراسل سجده ده د ک پر وتل بچا کې راځي په سجده کې راځي و انا به و دې را وګل سید الله تا ده د انبیا او شان چې کله خپل خطای محسوسه کی نو پوری په پخیمانتی اخ گئی د نیکار خلق عادت دی چې خپل کمی او غلطی محسوسه کی رو دلائل ولا نه وای لکه بعضی خلق داسی غلطیم تی شوی و زن دلائل هم بیانی انا دلائل بیانی نه بلکه پوری شده و اللہ بخنه غواره و اللہ ترا گرزی فغفرنا له ذالک اللہ من بخنه و قلات ذالک رده کار اللہ من دیتا بخنه وکلا داولی عام علماء یو قیده ذکر کئی حسنات الابرار سیئات المقربین یو عام نکان دی یو خاص نکان دی دا عام نکان و بارک یو کار جائزی خو خاص نکان چی دا غیب بارک یو کار سی بری نو سمانا دا عام نکان یو جائز کار دا خاص و بزرگان پر اسبت اغبت گرنه دی کئی لکه مثلا یو سره بده سی چه پینزه وقت منز کئی و خلقی صفت کئی پلانه خسره ده جمع تحاجره گی و بل یو سره بده سی چه داغه نه تحجود قضا شی نو پا دیم اللہ زوره نور کئی داغه شان و چه تی چه مقصد تا نه تحجود قضا کول امن دی پکار فکر ارچه خپل مقام خپل درجه ای نو زل یو کار دا عام نیکان دو پارسه جایزی خود دا خاص نیکان دو پار آغا چه بیباد گرنده کی نو دا انبیاء و باره که چکلا دا توبه خبر راشی یا دا استغفار خبر راشی یا دا مغفرت خبر راشی نو بعضی علماء و دا مقصد نه لگنش دا گناهگار دی و گناهی کلی را و کلا تی خلاف یا اولا کار شوی یا کلا یو جائز کاری خود آقی دا شانس مناسب نی لکه دا ارچ اخپل یو حیثیتی خپل مقامی نو پر دیو جا آقی باره که دا توبه یا دا استغفار لپد راشی یا دا مغفرت لپد راشی و ان له یقینا ان لپاره ان نه زمونږ په نیبان نزول په خامخا نږدېوالی و وحسن ما به و ښځې ده راتللو یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض دا الله وصیت کوي داود علیه الصلاة والسلام ته چې ته د الله خلیفه یې او د خلکو منځ کې صحیح فیصلې کوه او دا توصیه هر حاکم ته ده یو سړی خلیفه دی سلطان دی مشر دی نو ار مشر د پاره دا توصیه ده که دا علاقې والي دی د علاقې ولسوال دی ځکه یو خو عمومي خلیفه او مشر وي امیر المؤمنین یا خلیفه ورته وایي یا دې زمانه کې امیر المؤمنین او خلیفه نشته نو سلطان ورته مثلا ویل کېږي او دا سلطان محتاط چې څومره والیان ټاکلی کېږي نو ار خلیفه ته ار سلطان ته هر والي ته دا خطاب دی چې د خلکو منځ کې حقې فیصلې کوي واقع کې راځي ولید بن عبدالملک بادشاه ابو زرع رحمه الله نه تپوس کړو چې د خلیفه سره حساب کیږي او کنه کیږي نه هغه ورته و چې امیر المؤمنین ته عزتمند دی که داود علیه السلام ډېر عزتمند و داود علیه السلام خلیفه هم و د خلافه سره الله پیغمبري امر کړې وه او بیا هم الله قرآن کې دمکی ورکوي چې انا جعلناک خلیفة ته خلیفه د خلکو منځ کې صحیح فیصلې کوه او د خواهش خلاف بنه کی که د خواهش خلاف دی وکو نه الله به عذاب شدید به درکي دا مقصد دا و چې د خلیفه سره هم حساب کتاب شته په دې خبرو چې به حق فیصلې به کوي عادل او انسان به کوي او مهمه خبره په خلافت کې دارنګه په مشرۍ کې هغه سړی عادل او انصاف دی چې یو سړی د عادل او د انصاف خیال ډېر ساتي. او هغه حکومتونه خلافتونه د هغوی سه الله ډېر زیات مددونه کړي چې هغه کې عادل ډېر و. او د عادل باره کې مشهور واقعات دار عمر رضی الله عنه دي چې هغه به د عادل ډېر زیات خیال سات. هغه شی رضی الله عنه به کله عادل یاد کړو عمر به یاد کړو وبې ورسه ژړل چې ناشنا عادل په عمر رضی الله عنه کې. او د هغې نه وروسته د عادل چې ډېر مشهور واقعات دي نو دا به د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دي چې د دوو دورونو کې عادل ډېر زیات شوی و. ناشنا انصاف او عادل به کېده. او بیا د دوی د عادل او د انصاف په وجه باندې الله د هغې د حکومتونو د خلافتونو آمدني هم ډېره زیاته کړې وه. آمدني ډېره زیاته او حکومتونه یې ډېر زیات مضبوط و. او بیا د هغې د عادل دومره اثر و چې د عمر نو په زمانه کې د عادل په وجه باندې هر شي ته امن و. ځناور ته به امن و. په صحرا کې یا په غره او ځنګل کې به ګډ او بځي او چرمخان به یو ځای خو چرمخ به په ګډ او بځه حمله نه کوله. دا ولې دا د عادل برکات و. نو د عادل د وجنه الله تعالی په ملک کې امن امر راولي او د ملک اقتصاد ورسره هم برابرېږي. د عمر نو په عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې اقتصاد ډېر قوي و. یعنی مالي حالت د مسلمانانو ډېر زیات برابر و. او دغه رنګې امن هم چې دی ډېر زیات و. او د هغې په خلافت کې دا خبره هم وه چې خلکو به د نیک اعمالو پابندي او اهتمام ډېر کاوه. منځونه، تلاوتونه، روژې او زیات به دې خبرې بحث هم کېده. لکه هر حکومت کې هغه عوامو کې خبره ډېره چلېږي چې کوم د حاکم مزاج د ده مزاج په خپله د عبادت و. نو خلکو به د یو بنه د عبادتونو تپوسونه کول. خلکو به چېرته تاسونه په تلاوت وکړو څومره روژې ونیولې څومره نفرونه دي وکړو دا تپوسونه به کېدل. لکه د سلیمان بن عبدالملک په زمانه کې به زیات د خوراکونو نکاحونو تپوس کېده. لکه د هغه په زمانه کې به د خوراک او نکاحونو ته توجه ډېره وه. د ولید بن عبدالملک په زمانه کې تعمیراتو ته توجه ډېره وه. او حجاج بن یوسف چې هغه به ظلمونه ډېر کول. د هغه په زمانه کې به د ظلم تپوس کېده چې سهار به شو خلکو هر څه خو بیا پانسي کړی نه وي. څو خو بیا په درو نه وي واره څو خو بیا ځوړند کړی نه وي دا تپوس به خلکو کاوه. او د نورو د هر دور کې خو د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دور چې په دې کې به ټول له اعمالو تپوس کېده. یو به څه به چې کېناست دغه مذاکره به کېده. نو بهرحال په هغه زمانه کې عادل ډېر زیات و. او د هغې د عادل د وجنه د مسلمانانو مالي حالات هم ډېر برابر و. امن هم ډېر زیات و. نو دې آیات کې هر خلیفه ته توصیه ده. دا آیات د هر حاکم ته سره شامل دی. د دې وجنه ابن کثیر رحمه الله هذه وصیت من الله لولاة الامور ان يحكم بين الناس بالحق المنجر. هغوی دا توصیه ټولو والیانو ته ده. هر مشر چې دی که غټ مشر دی او کوړو کې مشر دی چې کله د فیصلې ضرورت راشي نو په کار داره چې د عادل نه کار وادي انصاف نه کار وادي. یا دا وو نه جان نه کې قیل موږ تا د خلیفه دن خلیفه یا خلیفه دن فیصلې کوونکې فی الارض پزما کې په حکم فیصله کوه د خلکو مابین کې په انصاف باندې تابعداري مه کوه د خواهش. فیضل لکا گمراه بکی تعالی عن سبیل الله د الله د لارینه. ان الذين قناسان يذلون شجم راكيد الله دلارنا لهم عذاب شديد لر فرزاب سخ بما نسو يوم الحساب اور سبب دا شديد يركل اور د حساب. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. دا آیات اول کې دلیل عقلی ذکر کړي روس سبب تخفیف ذکر کړي. او دې کې اثبات د قیامت هم کوي او رد کوي په منکرینو د قیامت باندې. الله ایمانی دی پیدا کری اسمان نظمه که او شما بین دی دوار که باطلن بی پیدی باطلن بی پیدی باطلن عباس دا دی و مقصد دا پار پیدا دی. اما مقصد سره چه دین خلق توحید او دارنگی قیامت و پیجنی. او داری که از و نون لدین که فردا گمان دا که پیرانو دی الله و شکم خلق دی دا پیدایش عباس کنی. او دا مقصد تینه معلومه ده. الله توحید تینه معلومه ده. قیامت تینه و الله و دا خلق سره کافر خلق ده. او فوائلون الذین کفرون من النار حراکت ده کافران ده من النار ده ورنه. هم نجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض دا في الله دوهم رد كي في منكر القيامة بالي الله يقول لك قيامت رانشي نو او سزا و جزا رانشي نو بيخو مؤمن او غير مؤمن يو شاري دي او دا عادل ندي دا خو بي ظلم دي دیو ان عقلم دا دی تقاضا کش قیامت راشي لکه دنیا کې ځینې خلک محنت کوي قربانی ورکوي ځان کړی او بل یو سړی سي هغه دنیا خواهشات راخستی خپلې مزې کوي خپل خواهشات پوره کوي عقل دا و چې قیامت دی راشي د دې لپاره چې دې خلکو سزا او جزا کې تمیز وشي نہ اللہ امن چل ندی نہ امن گرزوا کسان چیمان روڑ عمل کئی نیکل مفسرین ردیت مقصد دار چل نو ایماندار نیکمر خلق اب مفسدان ندی برابر دے کی پر ہوئے بیرو سے متقی و فاجر دا ندی برابر او دا مضمون مخ کی بار بار بیان شوئے رہے چل دید با پا دیکھین میں سی اللہ زیر پا زیر تقابل ذکر کئی چل دا دوڑا یو شانی دی دیکھ پر ہوئے ہم نہ جن نہ جن منگا دوا کسان چی مان روڑا مل کہیں ایک پشان دا پاسات کو انگو بدما ککی ای منگا زو متقین کر پو جاری پشان دا پاجرانو باری کتاب ننزل نو علیکا مبارکن لیدبرو آیاتی و لیتذکر اولن الباب پا دیر گی ترغیب دی قرآن تا او دا دلیل وحی ہم دے کتاب اللہ ودا کتاب دے انزلنا شمرا نگلے دے کتا تا مبارکن برکت والا دے اور یہ دب روایت الہی حکمت دا نزول ذکر کئی اللہ قرآن دے سر پار را دے گرے نو یو حکمت پکی تدبر دے چی قرآن کی سوچ و فکر روک لیش تو گوری سوچ و فکر پکی اغس رو کولیش چی غیب معنی و ترجمه پوئی گی د دیوینه قرطبی وایي چې د قران کریم ترجمه یې کول دا واجب دی په کار دار چې هر سړی د قران ترجمه یې دی کې د قران ترجمه ځان پوهیږي ځکه تدبر پکې اله کېږي چې کله سړی په معنا پوهیږي چې معنا یې نه پوهیږي بس تدبر کوي دا نه یې قران کریم په آرام لوستل دا غوره دي ولې چې په آرام یې لولي تدبر به وشي او کو زر زر یې لولي نو بیا پکې تدبر نه کېږي او بل حکمت ولی تذکر اول الباب چا قلمن د دینه فائدہ وادي نو قران اصل کې دا تدبر د پاره دی د دې وینه باه سلف او قول دی چې او سفیان سعود رحمه الله انزل القران للتدبر وجعلوا للتلاوه قران الله تدبر د پاره لري ګره خلق یې صرف په تلاوت اکتفا کوي نو د قران تلاوت هم خو کار دی خو صرف په تلاوت باندې اکتفا نه ده پکار بلکہ قرآن کریم کی تدبر ہم پکار دے سوچ ہم پکی پکار دے دا لوی علماء شری اغب قرآن کی تدبر ہم دیر زیاد کئی شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ بارک را دی چا بکر آسی دا خالی بیاز والا قرآن میں مخت کی کو دیر زیاد بے پکی سوچ کاو دے دا کی یو کس پیل جن کی ماتے ہو چا قرآن را دا چا ماتا قرآن ورکو وڑی چاپی والا قرآن بار باری سری یو دا کی صفحہ کی لگیا و سوچ کی کاو نو دی دبر آیاتی سره دی اتونه کی سوچ گئی خپل بانی داغه نه بکله زنی خبر چاته پوسو کو دی خلاصو بار کی زنی چې دا تر کم تفسیر نه وسنګ وي هغه بو چې دا ټول خبرې په تدبر کی دی دی و چې دا داغه تدبر په قران کې ډیر زیات او قران من الله فو یم ډیر زیات اور کړی و نو ډیر خبرې دا تدبر سم تعلق لري سره په خپل د دې کې تدبر کوي سوچ وکي کوي الله دې کتاب چې موږ لري ګنه تا ته د برکات ور دي د پاره دې سوچ وکي پاتون دې کې یو یو تازه کړه نه شرط به کې اون الباب یقل من خلق اون الباب ځکه چې اصل قران نه نشم نه قبلې چې کی عقلی نه غته پیدا اخلي و هم نه لري داوود سليمان نعم العبد انه اواب دا دیم واقع ذکر کوي د سليمان علی السلام او د دې واقعي بنیادی مقصد سره ابتلا د سلیمان علیه السلام ده ځکه سورت کې اصل مضمون سو ابتلا المستفین چې په نیکانو خلکو باندې امتحان ناراضي لکه وګوره سلیمان علیه السلام امتحان ناغلی و او دې کې اول د سليمان عليه السلام درې صفات بیانې، نعم العبد، الله دا ډېر ښه بنده و، بل اواب، الله تعالی ګرځېدونکی و، او دریم اسم الرضا علیه، د جهاد محبت ډېر زیات و، د دې دپاره چې دی اسونه به ساتل او بیا د اسونه خدمت به پخپله باندې کاو. نو درې صفات د سليمان عليه السلام بیانوي، او بیا وروسته د هغه ابتلا ذکر کوي، ولقد فتنا سليمان، چې هغې باندې الله تعالی ابتلا راوستې وه، او چې په چا ابتلا راځي نو هغه شپې قهري نشي کېدی، ولو کې یو ډېر لوی بزرګ انسان دی، خو چې ابتلا په چا راځي نو هغه اله معبود او شپې قهري نشي کېدی. نو وهمنا الله مونږ وخت داود علیه الصلات وسلام د سليمان علیه السلام، نعم العبد، ډېر ښه بنده و سليمان علیه السلام، او انه اواب، یقینا دی راګرځېدونکی و ناتا. ایز ورزا علیه کله چې پیش کړی شو دته بلا شی په وخت د بېګاهۍ کې، یا بلا شی مازدیګري کې، اسوافینات الجهاد، اسوافینات په هغه درې خپو باندې ولاړ اسونه، الجهاد کر اسونه، اسوافینات په درې خپو ولاړ، جهاد کر اسونه. فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. ده زي مشكل لي بدي كي توجيهات دير كي من صرف يو توجيه كو. فقال سليمان عليه السلام اني احببت حب الخير، ما خو غن محبت دمال، عن ذكر ربي مانا دفارة د یادولو د رب زما، عن ذکر ربی، د پاره د یادولو د رب زما، عن په معنی د مینې اجلیه دی، من اجل ذکر ربی، د پاره د یادولو د رب زما، او یادول د رب نه مراد جهاد دی، یعنی ما د اسونو سره مینه وکړه او دا مینه مې وسولې وکړه دا جهاد دپاره. نو اني احببت يقينا ما مين وكلا حب الخير، مين داسون سرا خير مراد داسون ري، او عن ذكر ربي معنى من اجل ذكر ربي، عن فمعنى دمين، او ذكر ربي نمراستش وجهاد ده پار ده دولو ده رب زماعات شغا جهاد ده، او حتى توارت ده متعلق شد عرزة سرا، او سونا پسپون پیشول داود سلیمان علیه السلام ته ولې پیش شول، هغه دا معلومات کو چې دا جهاد لایق دی او که نه. نو حتی توارت، تر دې چې پټ شو پردو کې، یعنې مسابقه کې لرې لاړ، د هغه د نظر نه پټ شول، د اسونو منځ کې دوړ کاو منډې واله، د اسونو له یې ورزش هم ورکاو منډې پې واله، دا یې کتله چې کوم د جهاد دپاره ښه لایق دی او ښه مناسب دی. نو دا سونه زورول حتی تواله چې پورش دا سونه پردوکی، این دا سونه لری لارده در نظر نپنداشو. نوی سلیمان لسان رود دوها واپس که دا سونه علی یماتا، چه کرا دا سونه میند که مسابقه و دورو کو، نو بین دا سونه ما تا بیر تا واپس که پا تفقا شروشو مسان چه لاسی والو پا بیسوقی پرندو داغی بانی ولا ناقه داغی پا ستونو بانی، یعنی مقصد داغی ستونو پنده یه تپا ولی دو دورنه سپا کول. نسی مانات سلیمان علیه السلام دو جهاز دوم را زیاد محبتو چه دیر پار اسونه ساتلیو، او دو دی اسونه منز که دور کاو شی کرو کوتب که معلوم شی چه کم دو جهاد دو پار خم مناسب دی، او دو دی منز که چه کرد دورو کو او بیرتی واپس لن، نو سلیمان علیه السلام په خپله باندې د هغې یا پنډیو سټونه ټپول او یو قسم د چاپي ولا کوله. دا ولې؟ ځکه د جهاد سره محبت و، د جهاد د محبت د وجې نه دا سونه سره محبت و، په خپل لاس د هغې خدمت کاو، دې پوه شوئ؟ نو حاصل دارې دا غوره توجیه ده. دې ځای کې توجیهات ما ته ویل نور هم شته، خو هغه توجیهات کمزوري دي، قوي او صحیح توجیه په آیت کې داره، یہ پوچھ رہی کر. فقال اني احببت حب الخير، ما مینا وکړه، مینه د چا سره؟ لاسونه سره. او عن ذکر ربی معنی سره د پاره د یاداشت رب زما چې جهاد دی، د جهاد د وینې مسلم مینه وکړه. او حتی توارت دا د عرضه سره تعلق دی، زمانې پیش کړی شو تر دې چې پر شو دا په پردو کې. پردو کې پر څه معنی؟ د دې منځ کې مسابقه کوله او لاسونه ځغلول، او په دې ځغلېدو کې دونه لرې لاړ چې در نظر نه پناه شو. او ردو علیه بی وی چې لاسونه ما ته واپس کوي. نو په توفیقه مثل بسوق ولاناق مقصد داری چې د هغې هغه پنډۍ او سوټونه یې په خپلو لاسو باندې ټپول، د هغې صفایي کوله. او دا ولې دا د ډېر زیات محبت ته وینه چې جهاد سے محبت ډېر زیات و، نو دې ونه جهادي اسونو سے محبت سو ډېر زیات و چې په خپل لاسو د هغې څه کاو خدمت یې کاو. دې توجیه پوه شوی که نه؟ دا یوه توجیه دې ځای کې کافي ده. ولقد بتلنا سليمان والقينا لا كرسي جسدا ثم اناب. مخکې سلیمان علیه السلام درې صفات الله بیان کړه چې الله وایي دا ډېر ښه بنده و، الله ته راګرځېدونکی او د جهاد سره یې مینه وه. اوس د هغه ابتلا ذکر کوي، او ابتلا د هغه ولې ذکر کوي؟ په دې کې نفي د الوهیت کوي د سلیمان علیه السلام نه، چې سلیمان علیه السلام اګر چې ډېر لوی بنده و خو اله نه دی، معبود نه دی، شفیع قهري نه دی، ځکه ده باندې په خپله چې ابتلا راغلی. الله ولقد فتنا سليمان، الله منګه ابتلا کړه سليمان علیه السلام باندې. دا زیم مشکل دی، ځکه دلته دې ابتلا باره کې اختلاف ده چې دا کومه ابتلا سليمان علیه السلام راغلی. لکه مخکې داود علیه السلام په ابتلا کې مونږ تقریبا 15 قسمه اقوال بیان کړل، نو دغرنګه په دې ابتلا کې هم اقوال ډېر دي. دې پوه شوی؟ لکه دې کې یو قول دا دی، او دا د نورو اقوالو په نسبت لږ غوره معلومیږي، چې سلیمان علیه السلام د خلکو نه د جهاد مطالبه وکړه، جهاد اعلان یې وکړو، د خلکو کې سستي وه د جهاد په حواله باندې. د سلیمان علیه السلام هغه وویل چې زه به نن شپه د ټولو بیبیانو سره کوروالی کوم، او که دوی نه کوم بچي پیدا شي دا به ټول صحیح مجاهدین بی، جهاد دپاره به وقت وي. د دې باندې بخاري شریف کې په دې باندې باب امر راځي چې باب من طلب الغزوه للجهاد من طلب الولده للغزوه. یو سړی چې دی بچی غواړي د جهاد دپاره، لکه دا واقع حدیثو کې راځي، سلیمان علیه السلام بیبیانې وي، او سلیمان علیه السلام چې زه به نن شپه دې ټولو سره کوروالی کوم، که دوی نه کوم بچي پیدا شو دا به ټول د جهاد دپاره وقف وي، مجاهدین بی. خو د سلیمان علیه السلام انشاءالله ویل هېر شو، انشاءالله یې ونه ویله. نو سلیمان علیه السلام د هغه مقام ډېر اوچت و، او د چا مقام چې ډېر اوچت وي هغې الله په لږه غلطه یې ډېره زوره نه ورکوي. نو د هغه په هغه سلو بیبیانو کې د یوې بیبي نه یو بچی پیدا شو، هغه نیمګړی و. یعنی مقصد دا نورو بیبیانو اولاد پیدا نه شو، صرف د یوې بیبي نه بچی پیدا شو، هغه هم څه و؟ نیمګړی بچی و. سلیمان علیه السلام پوه شو چې زما نه خو انشاءالله یره شوې ده. نو سلیمان علیه السلام په دې باندې الله نه بخښنه وغوښتله. نو ګوره انشاءالله ویل دا دومره دغه خبره نه ده، مثال انشاءالله ویل یو ښه کار دسره انشاءالله ودې خبرې سه، داسې غټه ګناه نه ده. او سلیمان علیه السلام نه په الله دونه زورونه ورته، دا ولې؟ ځکه سلیمان علیه السلام شان څه و؟ ډېر اوچت و. نو د غټو خلکو نه چې لږ کمی کېږي، نو په لږ کمی هم هغېله الله زورونه ورکوي، ځکه د خلکو په درجو مرتبو کې څه دی دا پرد. لکه مخکې مونږ دا بیان وکړو چې کوم خاص خلک یې نیکان، د هغې په لږ کمی الله ډېره زورونه ورکوي. عام خلک داسې هغه بې محاله اوښاني، هغه غلطي کوي، الله پسې پړی وري لکلی، مال هم ورکوي، اولاد هم ورکوي، نور هم ظاهرا ښه وخت تېروي، خو نیکان خلکو پسې الله پړی داسې نه وري لکوي، په لږه غلطۍ الله پاک زورونه ډېره ورکوي. نو سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو ما باندې څه وشوه، د الله تعالی ابتلا راغله چې انشاءالله رانه هېر شو، د هغې اثر دا راووت. ولقد بتلنا الله، موږ امتحان کړی و په سلیمان علیه السلام باندې، والقینا، موږ غورځولی هغې په کرسۍ باندې، جسدا یوه جوسه، جوسه سو نیمګړی بچی، ثم انا بیا را وګرځېد الله ته. نو بهرحال په دې کې یو تفسیر دا دی، دې کې نور تفسیرونه علما ډېر کوي، لکه بعضې خلک دا خبره هم کوي چې سلیمان علیه السلام خپل بچی وریثه واله کړی و د تحفظ دپاره، څوک یو معمولي انسان ته نه بادشاهي واخیسته او بیا د الله توبه وویستل، الله بیرته بادشاهي ورکړله. یا دا سلیمان علیه السلام ډېر سخت بیمار شو، په خپل تخت به پروت و یو بوټۍ په شان، الله خلکو دا ښودله چې ده په لاس کې څه نشته. داسې نور طریقو هم دا واقعیت بیانوي، خو بهرحال ښه توجیه د نورو توجیهاتو په نسبت دا وله چې کومه مونږه مخکې ذکر کړله. خو بیا دلته هم د ابن کثیر رحمه الله د هغه میلان دې خبرې ته معلومیږي چې دلته هم ښه ده رسلی صرف ریتونه تلاوت کوي او د دې تفصیل نه کوي چې د دې نه مراد کومه ابتلا د سلیمان علیه السلام راغلې وه. باقي دا مخکې چې کوم حدیث بیان کړو، دا بخاري شریف کې دا واقع راځي، خو نبی علیه السلام دغه واقعیت دیات په تفسیر کې نه ده بیان کړي. نو یقیني د سلیمان علیه السلام د واقعاتو نه دغه هم یو واقع وه چې د خلکو نه د جهاد مطالبه وکړه او خلکو کې چې دی سستي وه او جهاد ته څوک نه تیارېدل، خلکو نه ناراستي وشو جهاد په حواله باندې. نو هغه وویل چېره که زما د دې بیبیانو کوم بچي پیدا شته به ټول صحیح مجاهدین بي، خو د جهاد لپاره به وقف یم. هغه سلیمان علیه السلام وکړه، خو د یو بیبي نه یو بچی پیدا شو، هغه هم پوره نه و، نیمګړی و. دا د سلیمان علیه السلام د واقعاتو یوه واقعه ده، خو نبی علیه السلام دا واقعه دی په تفسیر کې نه ده بیان کړی، چې دا د آیات دپاره سری تفسیر دی. خو بهرحال د نورو توجیهاتو په نسبت دا توجیه لږه غوره معلومیږي، او دا توجیه لږه نږدې توجیه ده. نو لقد بتنا، الله موږ امتحان کړو سلیمان علیه السلام باندې، موږ غورځولو دا کرسۍ باندې جسد نیوه جوسه، یا جسد نیمګړی بچی، ثم انا بیا را وګرځېد الله ته. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ورسل ما رسام اي رب ما بخن وكي ما تأوب وكي ما تباشي داش باشي لا ينبغي لأحد من بعدي. سنما لسام دا دنیا باشي غواري، خو دا دين دا خزمت دا پار غواري، و دا دين دا خزمت دا پار مال او یا باشي وقت دا سر عبادت ده. او دې چې وی لا ين بغي له احد د سم بادشاہی را کی چې از ما خصوصیت دی، بل چا صدقه سی بادشاہی نه، نو دا بخل نه دی، بلکې د مقصد دا چې د سم بادشاہی را کی چې از ما خصوصی معجزه ای، او معجزه ای قینی دن بیا خصوصیت دی، نو دا د بخل د وجه نه وای چې ګنې سلیمان علیه السلام سره بخیل لی. او د بخل د وجه نه دا چې الله بادشاہی را کی خدا سی بادشاہی بل چا مور کوا، نو دا د بخل خبره نه ده. او یو شعر کې راځي، نقطه ای لاین بغي می خوان بجان، سر من بعدی زی بخل اومدان. او وچه دا لاین بغي لحدی من بعدی دا دا سلیمان علیه السلام بخل نده، بلکه اندر ملک و دید و صد خطر، مو به مو ملکی جهان بود بی مصر. و یقا پا باشایی که چه سل خطری ام ولیدلی، بادشاهی ښه شی دی خو د خطراتو نه ډکه خبره هم ده. نو په دې وجه هغه چې لا ینبغي لأحد من بعدي، نو بهرحال سلیمان علیه السلام بادشاهی سوال کوي، خو دا د بادشاهی سوال چې دی دا د دین د خدمت دپاره دی. که سړی د مالدارۍ او د بادشاهي او د مشرۍ سوال وکړي د دین د خدمت په خاطر، نو دا به عبادت دی. خو دونه چې هغه مال او بادشاهي او مشري چې دی بې ځای نه استعمالوي، نو یقیني به اصل عبادت دی. او دا لاین بغیر هدین شوی، نو دا بخل نه دی، بلکې د دې مقصد دا چې الله مال داسې بادشاهي راکړي چې هغه معجزانه بادشاهي. بادشاهي خو زما لپاره څه مي معجزه اومي، او معجزه به یقیني نه بیا خصوصیت دي. نو داسې نه مالا سمې رب زما بخښنه وکړي ما ته وبخښي ما ته بادشاهي. دا هم بغي چې مناسب نه یو کس سره روسو زما نه انک انت الوهاب، یقینا صرف ته بخښونکی. فسخرنا له من تابعك له رياض رفار سلي تجيت لما بأمري فوقنا لمن رخاء النرمى دلت رخاء وي. وسورة الانبياء يو اتيا كسيتر شو عاش فتن تيزوا نسمعنا دوار حالتون كي دلت عبيوا كدنبا دغا سلي تيزا چلا ولكو بقرار باني حيث واسفاكم نجرف تيار سير وشيطين وشيطان كل بناين هر بادي جلون كي وغواس او غفا وهن کی. سلیمان علیہ السلام نے بادیان ام جوڑا ولی او غفی بے والی دریابون نے بچلے دغر او خری ملغلری بے رشتری که دریابون کی قیمتی ملغلری امی سلیمان علیہ السلام نے بے ملغلری رشتری و آخر نور کسان مقررین چیغا ترلیشیو بیل اسفاری پا زنزیرون کی چی کم شیطانان و جنات و بسرکشی کورا بیتردن هادا عطواهن اللہ و داز من ورکولو هادا عطواهن دارت کئی پا یهودو بانی یهودو باچ سلیمان لسان پا جادو باشایی کلیو اللہ و انہ جادو نو بلکه داز من در طرف نوارکلو پامنن احسان کوم سک یا بندوا بغیر ده حسابنا. یعنی مقصد داره چی ساس دی حساب کتاب اللہ و لا اختیار ورکلیو چی ستا خو خانا کچال سمر خرچی ورکی او د چانه ی بندې نو دا تا ته اختیار دی. که د اموالو په باره کې حکمرانانو ته مشران ته اختیاري خلیفه دی، مثال سلطان دی، والی دی، هغه ته اختیاري. نو دا یوه خو چې د عدل او حساب خیال به ساتي. وان له عندنا لزلفا و حسن مآب، یقینا زموږ دپاره وان له یقینا د دپاره په نیز زموږ باندې زلفا خامخا نږدې کړ دی و حسن مآب خو دې راتللو دی. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصف معذاب. دريم واقع ذكر كي دا ايوب علیه السلام شو قرى ايوب علیه السلام بان ابتلاء راغلی را. ايوب علیه السلام اتلس کالا بیماری کلی را او سوالس بچی امو پاس شوی ری والکان او جنه کی او چه پچا داس ابتلاء رازی ناغس نی شفی قهری نی اغا اله و معبود نی یو قسم نه دا غا عجز او دا غا ابتلا بیانی او دا ولی بیانی دا دیر پار چه دا نبیاغا چه دیر غط خلق دی و دا شپی قهری ندی دکه او سره زن نشه جوڑا ولی اتل نسکال بیماری که تیری ناغا با نور مریجان بسرور کی او دا بلچه حاجت با سپوره کی. مخ که دو واقعات داود و سلیمان لسان دوار سو پیغمبرانو او بادشاہان امو ایوب علیہ السلام پیغمبرم دے و مالدار ہم دے نمخ کے دوڑا انبیاء ہم دے و بادشاہان ہم دے ایوب علیہ السلام دا مالدار ہم دے و پیغمبر امو نواز کو ریاد کہ عبدان آزمانگ بندہ داود علیہ السلام ابتلاع چوا اگر کی غور قول داو چید شریف اصلو بارکی واس یو قول من دا ذکر کو دا غور معلومی دا چه داود علیہ السلام بان ابتلا را غلی و دا سب بارکی دا پیسلو بارکی او سلیمان علیہ السلام بان ابتلا را غلی و دا سد وجینا جهاد دا محبت دا وجینا جهاد سے محبت دیر نو او بے فاق بان ابتلا را را چه دا جهاد دا محبت دا وجینا اگر چه کمی بی بیانوی دو چه دین سون را بچی پیدا وش دا بطول سی مجاہدین بی فغلا یو بچه پیدا که هم نیمگره هم ناغه ابتلاع جهاد باره که با او دا یو بر اسلام ابتلاع چه دار بیماره باره که را او دا نگه مالداره باره که را چه دبان الله بیماری را وسته را مال نیم کم شو اولادیم بپاس شو ناله یوست کرا عبدالله یاد که زمان بنده ایوب علیه السلام اینا دا رب باوکل چه اواز اکفل رفتا چی انی مسنی شیطان یقینا دا چی مرسی دا لما تا شیطان شیطان دا نسبت کئی دا ولی تکا شیطان دا نکان خلقو تکلیف خوشحالی گی پا یو نیک بنده بانی چی پریشانی راشی نو شیطان پی خوشحالی او دویم دا چی کلا تکلیف وقتی سری جدتا قسمه قسم وسوسی امر راجی او دا مومن پلی وسوسو چی دام شیطان دیر خوشحالی چی مومن پریشان یا بیماری یا زنی نامناسب سوچونا وسوسی رتا راجی نو دے شیطان دیر خوشحالی گی دکی رسبت چاہتا ہوکو شیطان تے ہوکو بینوس بین پا ستریوار یعنی بدن میں ستڑے دے دمریستیا دو وجینا دکا سرے چی کلا بیماری دے بدن کی ستومانی لے رہی وعذاب او پا عذاب بانے عذاب سرے چی مثال مال اولاد حلاق شو نو انی مسنی شتا بینوس بین بینوس یعنی مقصد دار از مری شویم او عذاب مقصد داری چی زما اولاد وفات شو او مال میں کم شو اور کل بیرج نے کہا دا مختصر من بعد امت شراب مخیل ایوب علیہ السلام دعا صفات ذکر شو نزیس آیتون کی دائی قبولیت بیانی چلنا وشتا دعا قبول شو طریقہ دا علاج و تعام خیئی حلتا قولنا اللہ امان گوتو چی اور کل بیرج نے یعنی مقصد داری زما کا پخوا بانی ہوا استانا بدا مرزون چلے وہ دوڑے گی او بل دا چی دیده که بچی نم را پیداشی او حاضر مختصون دا دو غسل زیره دیده که غسل وکا چی ظاهری بدن دی جور شی و شراب او دسکول زیره دین او بوست که چی باطنی مرزون ریم ختم شی او حدیث که دا دی نبی علیه السلامی چی ایوب علیه السلام پر ابتلا که اتل دسکال وقت تیر کلیو یعنی اتل دسکال دی مسلسل بیماری کلیو لکه انبیاء ابتلا چی دا بیر دیر سخت ای اتل نسکان مسلسل بیماری کول دا لوی ابتلا دا چی پا ایوب علیہ السلام را غلی و اور کدوا بینی لیا خفا سابانی حاصل دا مختصر زیر غسل دی او باری دنیا خوش شراب او دست کل دی و هم نالو اهل و مثلهم ما هم رحمت مننا و ذکر لأولی الالباب اللهم باقت اهل و ذا اهل اهل متوباق سمانا اکم اولادی چی مرد اغل را جوانده کو سوال سبچی اللہ را جوانده کل و مثلهم اهم مثل ددائی سر ددائی نا سوال لس اولاد اللہ نور ورکو ناتیش اولادی شو فاللہ رحمت مننا دا رحمت و زمان دا طلبنا انه دی شفی قهری نو فاللہ زورور نو نا اللہ چن مجبور دی اللہ چلی و بندس احسان کئی نو دانه چه اللہ مجبور ای بلکه اللہ چه کم احسان که دار طول لاغ در رحم دو وجه رای چه اللہ ارحم و راحمین ده رحمان و رحیم زاد ده پا دی وجه بانی ده خلق و احسان که و ذکر آلی اولی الالبابی او دانی نسیت نیده پا ده اقل مندو خلقو اقل مندو خلقو ده نسیت اقصال پکار دی چه گوری کل ده بانی بتیلنا راشو نو صبر پکار ده لکه ایوب علیه السلام صبر کلو دانگی نا امیدی نده پکار لکه ایوب علیه السلام نا امیدی نکی دانگی نا عام خلکو ده پاره چه گوره کم نکان خلگی پا اگه داست ابتلاعات رازی نو وزیکر اللہ زکو چه بده که اقل من دو پاره سم ده نصیحات هم ده چه پا نکان و خلکو بان ابتلاع رازی او نکان خلک پا ابتلاعاتو بان سکی صبر کی دانگی نکان در اللہ در رحم نا نا امیده کی اگر چه ابتلاعی کل دیر اگده شی خو نا امیدی نکی لکه زن خلق ابتلا اگده شی نو نا امیدی تا ورسیگی لکه دی وقتی بعد مهاجرین مجاهدینی اغاوی چر لس و یول اسکال یا دیال اسکال پا ابتلا کی تیر شو یا دی ملک چره دا دی سرویخ کال چره انقلاب تیر شو ابتلا تیر شوره نو بعد خلق نا امیدی تا ورسیگی نا امید شی او دا بیا ډیر خطرناک وخت امی نه الله یو ذکر علی او دې کې یو نصیحت پرو ده چې ګوره نا امیدی نه ده پکار چې کله ابتلا اوږده شي نو د ابتلا د اوږدوالي له وجې به نا امیده کیږي نه چېرته موږ لس یوولس کاله په هجرت کې وشو ابتلا ډیره اوږده شوه او یا ګنې مسلې کوم حد را ونه وت نه دا دې کې پیدا دی ایوب علیہ السلام اتلس کاله بیماری کوي خو بیم نه امیدی نه کوي. یا نوح علیہ السلام مثلا نه نیم سوه کاله محنت کوي خو نه امیدی نه کوي، نه نا امیدی کوي، نه خپل کار کې سستی کوي او نه ناراستی کوي او نه چې خپل کار پرېږدي. نو وذکر دی کې نشر نلباد افان عقل مندو خلکو وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تهنس إنا وجدنا صابرا نعم العبد إنه أواب. داود علیہ السلام أيوب علیہ السلام فلي بيت قسم كرب چه سلخت بدوام نالله غيت يوحيلا وچلو خودا چه جارو روالا چه آئي كي سلخت او ديو بيلا پي يو گزار ورقا يشلق بي ورقا بزا كاپی لا رحيلا وطالا وخودا لا. خدا ایوب علیہ السلام دی خپل بیت قسم ولی کاو چې زما دا خپل بیوی چې رسول الله تی و دی وجه سوا نو دی باره کې غوره توجیه داره چې مسند احمد شریف کې حدیث راځي چې کله ایوب علیہ السلام ډیر بیمار شو نو شیطان راغله د ایوب علیہ السلام بیبی ته وځه طبیب یې ما او زه بدل علاج وکم خو کو دی روغ شو نو ته به دې شوی چې ډېره دا شفا تا ورکړې ده. نو دا خبره خو زنانه وه، دا خبره واورېدله ایوب علیه السلام ته ورسوله. ایوب علیه السلام ویل که زه الله روغ کړم، قسم یې ورته وکړو چې زه الله روغ کړم نو سل کوړۍ به دې وایم، ځکه شیطان درته خبره کړې او تا دې خبرې ته غوږ ایښی دی. نو بهرحال ایوب علیه السلام چې دا کوم قسم کړی و په دې وجه کړی و چې ایوب علیه السلام ډېر اوږده بیماري وکړه نو شیطان را د هغې بیبي ته و چې زه طبیب یم، زه به علاج وکړم، خو چې دی کله روغ شو نو ته به دا وایې چې دا شفا تا ورکړې. هغه بیبي دا خبر د ایوب علیه السلام غوږونو ته راورسوله. ایوب علیه السلام په دې ډېر غوسه شو او دا قسم یې ورته وکړو چې که زه الله روغ کړم نو سل لختې به دې وایم. دا ولې چې شیطان خبرې تا غوږ ایښی دی. نو الله ایوب علیه السلام ته دا حیله وښودله، دې لپاره چې دی په خپل قسم کې حانیسته شي او دی په خپل قسم کې بری شي. خو ګورئ بیبي ته هم داسې ګناه نه وه، ځکه هغې خو دې خبره سه عمل نه دی کړی، خو شیطان ناغلی و طبیب په شکل او دا خبره ورته کړې وه، خو عمل یې پې نه دی کړی. نو یو سره ته بیبي باندې په دې کې رحم دی، ځکه چې سل لختې بیبي وی نه کې مشکل ډېر دی او چې په یوه جاروي او په هغه کې سل لخت دي او په هغې ګزار ورکړي نو په دې کې هغې ته مشکل نشته. نو یو طرف دی دې طریقه کې بیبي باندې رحم او شفقت دی، او بل طرف ته د ایوب علیه السلام د بری کولو لپاره یو حیله هم ده چې دی د خپل قسم کې څه نه شي حاندي څه شي او د خپل قسم کې دی بری شي. نو الله ورته یوه خوځ رواله بیا د خپل لاس کې زوی خسن یو جارو زیخس جارو انده شو کانټر اواز شو کسل لسی فاضل به وه لوک پریبانی ولا ته نسو زن مهندس کوا قسم ما تو ان وجدنا قن من مدل او دل صابر صبر کون کے وجدنا دل پس مقام د تجربه کی سیماری کی چوسری باندې بار بار تجربه وکي. نو ان وجدنا صابرا سمعنا په دې باندې بار بار مصیبتون راغلي په ټولو کې صبر کړي. او دا ته دا مثلا معلومه شو سره خپل ځانه تادیبا وهل امر کولای شي. ایوب علیه السلام چې دې ته قسم کړي او د وهلو، نو دا قسم او دا وهل د څه لپاره و؟ دا د بر کولو لپاره و. ان وجدنا صابرا نعم العبد ډېر ښه بنده و دی ان اواب یقینا دل اگرجیدون کې الله تا وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. د دې سورې شان بیا ذکر شو درې بیا داوود سلیمان ایوب علیهم السلام او د دې وړو واقعات تفصیلا بیان شو او د دې وړو اطلاعات هم بیان شو چې داوود علیه السلام اطلاع و د شریف اصلو بارکی د سلیمان علیه السلام ابتلا د جهاد باره کې وه او د ایوب علیه السلام ابتلا د بیمارۍ باره کې وه. د دې نه وروسته شپږ نور انبیا بیانوي، خو د دې بیان چې اجمالا کوي ابراهیم اسحاق یعقوب علیهم السلام، وروسته آیات کې اسماعیل یسوع ذلکپل، نو دری انبیا په دې آیات کې ذکر کوي او دری په دغه وروسته آیات کې ذکر کوي. نو ګوره دا شپږ انبیا دي، خو د شپږ انبیا او حالات اجمالا دي، او د دې اطلاعاتو تاسې اشاره ده، تفصیل نه کوي د اطلاعاتو. نو څه معنا؟ ګوره ابراهیم علیه السلام باندې ابتلا راغلی، اسحاق او یعقوب علیهم السلام ابتلاعات راغلي وو، اسماعیل یسا زرکی پل دین بیا وسرا غری ابتلاعات را غری. او چې په چا ابتلا راځي هغه شفیع قهرینی الہ معبود نشی کېدلی. نو واد کو یاد کا ایبان نا زمنگ بندگان عبادنا دا ولی وی دین وکي مخ کې بیان شو وی چې کوم غټ خلک یې لغین الله تعبیر 50 سره کوي په عبادت سره، دیر پار چې خلک معبودان جوړنه کې او بل عبادنا کې دا اضافه د سره پاره تعظیم او مزاب د پاره چې دا زمو خصوصي بندگان دی الله وی. ابراهیم علیه السلام اسحاق یعقوب علیه السلام اولی الایدی چې دا خاوندان د قوت او الابصار، اولی الایدی دا مالا خاوندان د قوت په عبادت کې، عبادت به ډیر کاو، والابصار یو خاوندان د پویو په دین کې. څه معنا؟ یو طرف ته دې علمونه ډېر زیات و، افسار دا معنا چې علمونه ډېر زیات و، او بل دا دی چې اولی الایدی عبادتونه بیا هم ډېر کول. دا د حق پرست و نښه ده، حق پرست خلک چې د هغې علم هم ډېر وي او عبادت یې هم ډېر وي. او بیا د عقیدې کتابونو کې دا بحث راځي چې دا داسې اهل سنت والجماعت مزاج دی او د هغې عقیده هم ده. اهل سنت والجماعت چې څونه امامان تیر شوي دي، اگر اهل سنت والجماعت په سر کې څوک دي، صحابه دي، تابعین دي، تبع تابعین، دا ټول لوی لوی علما امو او دا ټول سخ عابدان امو. د بعض خلکو علم ډېر خو عبادت یې نه وي، د بعض خلکو عبادت ډېر خو علم یې نه وي. نو څه معنی؟ بعض خلکو څه علمونه وي خو عبادت پکې نه وي، او بعض عبادتونه ډېر کوي لکه دا بعضې پیران عبادت ډېر کوي خو علم سره نه وي. انبیاء علیهم السلام په هغې سره دواړه خبرې وي چې یو طرف ته علمونه ډېر زیات و، بل طرف ته عبادت ډېر کاو. او بل افسر معنا دام کوي چې خاوندان د عقینې عقیده او نظریه ډېره برا قوي عقیده وه او قوي نظریه وه. نو د نیکانو خلکو عقیده هم صحیح مضبوط عقیده وي او صحیح عقیده وي. ابن كثير يقول الأيدي من قوة في العبادة والأبصار وبصرا في الدين. نقول الأيدي خواندان قوة في عملك والأبصار خواندان لفيو في دين باني، أو دا خلقي نكان خلقي، أو دا دسي شداد دا أمتا لديس خلقنا دير خير رسيكي شخ علم مسي خ عبادة مسي. ځینې خلک ما ته وویل هغه چې هغې سه عبادت علم نه دي، چا سه علم یې عبادت دی، او ځینې داسې چې د دواړو نه بیا خالي نه علم یو نه عبادت دی، هغه داسې مې په دې باندې بیا ابن قیم رحمه الله په الجواب الکافي کې بیا ډېر ښایسته بحث کړی دی. هغه وایي ځینې خلک چې نه علم یو نه عبادت دی، داسې د زړونو تبه وي. دې خلکو خلکو داسې علاقې تنګې کړي، خلکو ته یې رټونه ګران کړي، عجیبه عبارتونه دی ځای کې ویلي. ابن قیم رحمه الله په روسیه یو کتاب دی، هغه کې ښایسته عبارت ویلی. هغه کې وایي چې دنیا کې دوه قسمه خلک دي، یا مجاهدین دي یا علما دي. وما الناس الا هؤلاء الفريقان، وي خلک هم صرف دا دوه ډلې دي، علما مجاهدین. بی ومن سواهما فهو کل على نوع الانسان، لدينا ما سوا شي چې نه عالمي نه مجاهدي، دا خو په انسانیت هسې یو پیټی دی. دا باسل پروسیا دا کتاب دا کې کرے. او بل الجواب الکافی کې ډېر خسته بحث کرے. هغه دا قسم خلک چې دا دړونو ته وای، دا خو شی بیماری چې نو سعین می نه عبادت دي د کام خلک. او بیا هغه چې خلکو ته اسی علاقې ته هنګي کړی دي، کبادی جوړه نو ټول علاقه دی نیوي، دا باندې ځای ور کړی. او بل دا خلکو ته وسه سیرټونه کي چوري دي، دوړو د شینی او دا لوګانو ټماټو ریټونه وی خلکو ته ګران کړي. نغه خسته بحث په دې ځوانی کړي، نو یقیني د امت ته خیر هم د دې خلکو نه رسیږي چې علم او عبادت دواړه پکې، او چې نو سه علم نه عبادت لکه عام خلک شو کړي. یقیني دا خلک سي ابادیانې تنګې کړي. ان اخلاصا به خالصتين الله یقین خالص کړي دی ولرا په یو خاص خبره باندې ذکر الدار چې هغه یاداش د کور د اخیرتو ذکر الدار یاداش د اخیرتو څه معنا دی کوم ډېره ناشنا نقطه ده چې نه وي دلې یو خاص صفت ما ورکړی د نبی او د خاص صفت یې څه و هغه دا و چې قیامت به ډېر یاداو مرګ به ډېر یاداو د دې وینا زاد المسیر د مجاهد عطا سودی ټول نه نقل کوي چې په لاس لهم ذکر غیر هذا قیامت نه ماشو بل تذکره بدن بیا نه و یعنی د انبیا او قیامت ډیر یاد او مرګ ډیر یاد او نو مرګ ډیر یاد او د انبیا خصوصي صفات دی سلیمان علیه السلام باره کې راځي چې هغه ځان ته د ګوتې په غمی باندې الموت ته کې لیکلی و الموت یې ولیکه چې ما مرګ ته فکر نه یېرېږي بعضې نیکان خلک داسې هغې ځان ته په کمره کې عابدانی بزرګانی کمره کې ځان ته الموت لیکلی چې مرګ ته مې فکر نه یېرېږي نو الله د انبیا دا یو خصوص صفات و چې هغوی به مرګ او قیامت ډېر یادو بعضې جاهلان وایي چې د قیامت او د مرګ تصور سره ډېر کوي اعصاب یې خرابېږي دا د بېدینې خلکو خبرې دي انبیا ښه د قوي اعصابو والا و د قوي دماغو والا و خو هغوی مرګ او قیامت سره ډېر یادو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه د ځان سره شپږ عابدان نیکان خلک به کېناو هغې باندې شرطونه ایښي و یو شرط یې پیدا ایښی و چې زما مخکې به دنیا بحث نه کوئ ټول به د اخرت بحث کوئ د مرګ بحث به کوئ دوی به کېناست مجلس به یې شروع کړو نو دا مجلس نه به وی داسې پورته کېدل لکه جنازه د سړی پورته کېږي مقصد دا دی ټولو به وژړل په دې و چې مرګ او قیامت تذکره بیا وکړه نو ذکر دار مقصد دا شو ان اخلص لهم من دی خالص کری و بی خالصتین په یو خاص خبره او یو خاص خوی بانی خاص خوی سو ذکرن داری چه غیر دول در شاو در قیامتو چه دی در قیامت دیر یاداو تا دیون حدیث که دار دی چه سلی روزانه شل کارتی مر گیادی دلم اللہ در شیدان درجه ورکی در شانت لوی درجه رخو اللہ اغا چه تا ام نصیب که چه غیر روزانه شل کارتی مر کم از کم یادی وَإِنَّ مِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ او یقینا دای زمان کنی مانی خواه مخواده چون کرو شونه و دو غرقلا شونه و مصطفین سمان الله چون کریو اخیار الله غرق کریو واس کر اسماعیل و یسا و دل کفل یاد که اسماعیل و یسا و دل کفل علیهم السلام و کل من الاخیار در طول و دو غرق خلقونا الله دین بیاو سیپتو نوکلا کرسو اینیم العبد سلیمان علیه السلام باره کې راد دارنګې د ایوب علیه السلام باره کې انه اواب اواب د هغې صفت کې رالی او دارنګې داود علیه السلام باره کې راد زل ایدی انه اواب دلته هم د انبیاو باره کې اولی الایدی والابصار او کل من الاخیار دا الله د انبیاو صفت څه معنی دا ټول غوره نیکان غټ غټ خلک دی خو ګوره یو طرف ته ډېر غټان دي خو بل طرف ته سم نه دي شفیع قهري دا نه دي یعنی مقصد دا دی عدل او حساب کوئ چې د انبیاو ګستاخي بې ادبي مه کوئ خو داسې مه کوئ چې د الوهیت درجې ته یې ورسوئ خدایان ته یې مه جوړوئ نو یو طرف ته الله د انبیاو صفتونه بیانوي او بل طرف ته هغې عجز او ابتلاګانې بیانوي دا دې دپاره چې دا ډېر غټ خلک دي او غټې غټې هستیانې دي خو دومره ده چې الهات یې مه جوړوي شفیع قهري نه وي هذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب هذا ذکر الله دا عظیم الشان دا د انبیاو واقعات چې بیان شو نو ذکر دا عظیم الشان نصیحت دی ذکر تنوین د تعظیم دپاره دی او هذا ذکر د دې مقصد دا دی چې الله دا یو قسم ذکر د انبیاو د آخر دنیا بحث و د آخرت و ان للمتقین لحسن مآب الله وی دی له ښایسته ځای د ورتلو دی چې هغه څه دي جنتونه دي نو څه معنه دا خو دنیا تذکره وکړه قرآن سورت په اول کې څه ویلي ول قرآن ذی ذکر نو دلته یو هذا ذکر د دې لپاره چې مخکې سره شیره بت راشي او دې ته عتب د مضمون وی په مضمون باندې چې هذا ذکر ما هذا رؤساء التقوی فی الدنیا دا د تقوی مشرانو دنیا کې و ان للمتقین نو سما د دې ذکر په اخرت کې سره نو الله د اخرت حال لري چې لا حسنم اب او جنات عدن دې له الله سره جنتونه لري. دا هاذا ذکر دا کله کله ورسته به را جهازه و ان للتقین لشر مآب نقول مخک سره بداش و شوي بي مخک د انبیاء د دنیا حالات بیان شو نو هاذا ذکر مقصد داره چې دا مشران او دا انبیاء چې دا واقعات بیان شو دا خود دی د دنیا کې بحث و دنیا کې الله دا صفات دی ته ورکړي و د اخرت بحث به څنګه نو ان للمتقین ان اخرت بحث داره چې دی له الله تعالی سره ورکړي جنتونه به ورکړي. او ما هو چې دیکھتا عطب دو مضمون ایپا مضمون بانی چې هذا ذکر رو اصای تقوی فی دنیا در تقوی دو مشرانو باحث دنیا کی او اخیرت کی بیسه باحثین و این نمتقین له اسلام آب او دلت ذکر لپا ذکر کو دکه ما ول سورت پاول کی ول قرآن جی ذکر را لی نو دلتا میها ذکر چاق سیر بتراشی نو هذا الله ذکر عظیم الشان نسیت دے و ان للمتقین یقین متقین من او سما افخام خدا در اطول دے جنات عدن جنتون لهم شواری دی مطبطات لهم الابواب چه برسی رشی و بایدی و تدروازی مطبطات لهم الابواب مقصد داره چه جنت تا وردی دو مخین با تدروازی کولاری جنت او جهنم که دا پاره که صورت زمر که براش چه جنت تا جنتیان ورزی دو مخین با تدروازی کولاری او جهنم ته چې جهنم یان ورځي نو مخکې به دروازې کولاو نه وي په ساتې به دوی ته دروازه کولاو شي. متقینه تکیه به ونفي ابدې کېدونه را غواړي ابدې کې بې پاکتن کثیرت مېوې ډېرې و شراب او د څکلو شی نه وعند مودې سبقا صلات الطرفي هغه بیبیانې چې هغه را بندوونکي د خپل نظرې په خپل خاون باندې اطراب هم زورې بی هم زورې بی د دېرش او دېرش کالو عمر کې بی هذا ما توعدون لمن السلام ده اغا شهر صاحب شواله كي دوره ده صاحب ده پارا إن هذا على رزقنا يقيم دان من رزق ما له من نفع نشر دير پارا خلاصون هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا ده مبتلا ده أو خبر حضر شوه چه هذا للمؤمنين ده نعمتونه چه بيان شده ده ايمان دارو ده پارا دي أو وإن للطاغين نوز دوه مزمون شروع شو چې د بيدینو خلکو حال وسی الله دې هغه ځای خو جهنم دی. نو هاذه مبتدا ده او خبرې ما حذف شوې ده چې هاذه للمؤمنین دا نعمتونه چې بیان شو دا د مؤمنانو لپاره دي. و ان للطاغین یقینا لپاره سر کشفل ولا شر نه ماخامه بعضې ادراتلو دی جهنما جهنم دی سبحانه نوج به دی جهنم ته بېسن مهاد دیر بعضې د آرام دی. هذا فليذوق حميم وغساق هذا مبتدا او حميم غساق دا سری خبر دی او دا فليذوق منس کی جمله معترضه را جمله معترضه هغه ته وای چې هغه ما بین د کلام واحد یا د کلامین متلازمینو کې راځي او اکثر در یو نکته د پاره راځي. نو اصل عبارت دسی هذا مبتدا و حمیم غساق دای سری خبر دی. هذا دا حمیم گرمی و بری و غساق و ینی زبری او پل یه زوقو من که جمله مطرزه دی دی وسا که دی لرا حمیم گرمی و بری حدیث که داسی داسی گرمی چه کل مختل علیزی که وقتی به مخرا ول لیگ او کبیس که ندن نو کلمی ولا توتی توتی که کتبتی و بریگ او غساق ینی زبری نبیل اسلامی که دی غساق یو بو که دنیا تراشی نو لان تن اهل دنیا در طول دنیا با بدبویه کی لن نراسی سخ عذابونه دی پا قیامت کی. او بیا گوری جهنم که مخی مالا خبره کرده و چه عذابونه دیر دی خدا غساق زن دی مستقل عذاب در جهنم. نو هادا حمیم و غساق عبارت دغرنگه شو دا گرمی بودی و غصه قوی نزوینی فل یزو خودی و سکی دی لرا الجدول دا محبوساتی دا ترکیب کله. قرآن دیر تفسیرونو که ترکیبونی خلق لگی او الجدول مکمل رطول قرآن ترکیب کله یا مکتبه شامله کی دیر پراب کی ام ملاوی اس بازامنو که ما ام ملاوی یو عرب القرآن دے محی الدین درویش اغم ټول مکمل ترکیب کلے، او الجدول محمود صافی دے ټول قرآن مکمل ترکیب کلے. نو په ځینې ځای کې هغه ډېر ښه ترکیبونه کوي، دې ځای کې دا ترکیب هغه لیکلی یا د مخکې مونږ چې هذا للمؤمنین دغه ترکیب هم هغه جوړ کړی. و آخرون من شکلی دې شان ازواج جوړېږي، ازواج من الوان من العذاب. الله یو قسمه قسم عذابونه دي جهنم کې، جهنم کې یو قسم عذاب نه دی، بېشماره قسم عذابونه دي، ورونه دي، ماران دي، لړمان دي، تړل دي، په ګروزونو باندې چې دی وهل دي، دا ګرمې اوبه اسکل دي، زقوم خوړل دي، د غساق د وینو ژبو خوړل دي، او دارنګې ټول عمر تنده، ټول عمر لوږه، لوږه او تنده نه ده په کېدل دي. نو ځکه الله من شکري ازواج احادیث کې به د دې بیان ډېر راځي. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم سالوا النار. هذا دا قول د ملائکو دي مشرانو ته، جهنم ته چې خلک ننوځي سو کې مشران یو سبق شراري، یعنی ځینې د بېدینۍ سرونه دي او ځینې په هغې پسې صحیح روان دي، د هغوی ملګرتیا کوي. نو چې کله دی جهنم ته ننوځي نو ملائکو دي مشرانو ته وایي هذا فوج، هذا دا کشران، اشاره دی چا سره؟ دی کشرانو سره، یوه ډله درنوتونکي ده معکم ستاسو سره. او دا لا مرحبا بهم دا قول دی مشرانو دی، دا مشران به دې کشرانو باره کې وایي لا مرحبا بهم، نه دی هرکلی په دی باری. انهم سالو النار، دوی هم ننوتونکي دي اور ته. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم دا قول دی کشرانو دی، کشران به دې مشرانو ته وایي تاسو دې هرکلی نه. نو هذا فوج مقتحم معكم قول الملائكه دي، او لا مرحبا بهم قول الشارع دي مشران دي. هذا كي شارع دي كشران تر قول الملائكه دي، ملائك بري مشران تو چې دا کشران دي مساس جهنم ته بنوځي، مشران به سوي لا مرحبا بهم، او کشران به سوي قالوا بل انتم لا مرحبا تاسو ير کلیني، انتم تاسی قدمتم و رمخی کلی و دا عذاب لنا زمان لپارا، یعنی دا دی عذاب سبق و تاسو و گرزی دی، او دا کشران دی مشران تاوی. فبیس القرار دی البزر آرام دی، قالو ربنا من قدم لنا هذا فزیت و عذابا زیفا فی النار. قالو بیدا کشران ایر و زمان من قدم چاچی رمخی کلی نا زمان لپارا دا عذاب، چا دا عذاب را مخکې کلی څه معنی؟ الله چا مونږ ته دې بېدینۍ دعوت راکړی چې مونږ یې ګمراه او بېدینه کړو، یا مونږ یې د ځان سره ملګري کړو، د ځان سره اتحادیان جوړ کړلو. الله دلته دوچنه عذاب ورکړي، ځکه دا په خپله هم ګمراه او مونږ یې هم ګمراه کړو. دا لانجه به هلته دی خپل منځ کې جوړی، او دا لانجې به ولې تهوي جزا من جنس العملي، دنیا کې د حقوارو سره دی لانجې کولې. نو قیامت کې به دغه بدلی چې دوی به خپل منځ کې په لانجو باندې اخښی، لکه ناکاره پیر دی او ناکاره مریدان دي، د دوی به لانجه وي. ناکاره عالم دی، ناکاره کشران دی به هم لانجه وي. ناکاره حکمران او افسر دی، او د هغې ناکاره چې دی رعیت او مامورین دي، دوی به خپل منځ کې دا لانجه وي. چا چې د بېدنۍ کارونه کوي، د یو بس اتحادونه کړي، د حق په مقابله کې هر چا چې اتحادونه کړي، که هغه د پیر او مرید په شکل کې، که هغه د ملا او امی په شکل کې، او که هغه د یو حکمران افسر، او د هغې د مامورین او د رعیت په شکل کې، نو دوی به خپل منځ کې صحیح دا لانجې وایي. لکه نن سبا په عالمي سطحه باندې د اتحادیانو د ناټو په نوم باندې کارونه کوي، نو دوی د یو بل د اسلام او د مسلمانانو خلاف د یو بل سره اتحادونه کړي وو، خو هلته به د اتحاد په ځای صحیح خپل منځ کې دا لانجې او دا بحثونه وایي. نو قالو دی به ربنا یرا من قدم لنا، چا چې مخکې کلی دی مونږ ته هذا دا عذاب، دی را مخکې کلی څه معنی؟ چا مونږ دې بېدینۍ ته رابللي وو او د دې عذاب حقدار یې وګرځولو. فزیت الله زیات کړی د عذاب نه عذاب دوچن په اور کې. ګوره قیامت کې به یو بل ته سم کوي، خیرې به هم کوي یو بل ته. مخکې تېر شو په یو بل باندې به سوی لعنت به پرې وایي. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار. دا قول د ټولو مشران او کشران مشترک دی. جهنم کې به ټول جهنميان دا خبره کوي که مشر او که کشري. هغه به وي لا نرا رجالا سری موږ لرا چې موږ نه یو، نو هغه نارینه د حق پرست دین ته تعبیر په چا سره وکړو؟ نارینه ورسره ځکه حق پرست هغه نارینه یې نکاح دي. کنا نعوذ من اشرار من شمار دا اشرارونه من ته شریان ښکارېدل لکه پخوا به مجاهدین ته سوین اشرار به دروس په انقلاب کې به ته اشرار به نن سبا ته شرپسند وای شریانو ته وای یادې پراتیانو په نوم یادی یا په نور نومونه یادی اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار آیا موږ نیولې دوی له سخريا په ټوقو باندې موږ په سیاسي بې ځای ټوقې کولې دنیا کې ام زاغت عنهم الابصار او که نه کږې شوې د دوی نه زموږ سترګې یعنې د جهنم ته راغلي او موږ یې نه وینو دا بس ځان ته بې ځای تسلي ورکوي چې دا خلک یا زموږ سب جهنم کې دي او موږ یې نه وینو فلحال ام زاغت او کږې شوې دي عنهم الابصار دي او نه زموږ سترګې ان ذلک لحق تخاصم اهل النار الله یقینا دا خامخا واقعي خبره ده ان ذلک اشاره دی مخکې د جهنمیانو دی خبرې ته ده چې ان ذلک لحق یقینا دا خبره حق ده. کومه خبره دا مخکې چې دوی منځ کې دا کومې لانجې تېرې شوې الله دا لانجې به یقیني دی مابین کې کیږي او دا تخاصم اهل النار دا بدل دی د مخکې حقون دپاره د حقون نه بدل شو نو حقون مبدل منه تخاصم ای بدل شو مبدل منه بدل خبر شو د ذلک دپاره او یا تخاصم ځان له مبتدای حذف کړه چې هو تخاصم اهل النار نو ان ذلک یقینا دا جګړې د جهنمیانو له حق خامخا حق دي یعنې جهنمیان مد کې به دا لانجې او جګړې دي کې شک مه کوئ دا حقې خبرې دي او تخاصم اهل النار دا تې څه شو دا بدل شو او تفسیر شوم د مخکې لپاره تخاصم اهل النار چې دا جګړې د خاوندانو د اور دي قل انما انا منذر ما من اله الا الله الواحد القهار دې کې داور توحید کوي ذکر کوي او ما قول باندې اوس تفریح کوي چې هر کله مخکې عجز د انبیاو بیان شو نو معلومه شوه چې ما من اله الا الله الواحد القهار مخکې د نهه انبیاو عجز او ابتلا بیان شوه چې هر کله په انبیاو امتحانونه راغلي نو معلومه شوه چې لا هم معبود یو الله دی او دلته د الله صفاتو کې القهار ذکر کړه که سورت کې نه پیدا چا ده د شفاعت قهري ده د الله صفاتو کې دا صفات ذکر کړو قل وانما انا منذر یقینا زه یرونکی یم شفیع قهري نه یم وما من اله نشته بل معبود مگر الله دی چې یو دی او القهار غالبه دی رب السماوات والارض وما بینهما العزیز الغفار رب د اسمانو د ځمکې دوه چې ما بین د دواړو کې الله زورور دی او بخونکی دی قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون په دې کې عظمت شان د مسلې توحید ذکر کوي چې الله وایي دا توحید مسله معمولي خبره نه ده دا ډېره عظیمه خبره ده خو تاسو دې نه مخ اړوئ دا منئ نه توحید مسله تاسو وړه خبره ښکاري خو الله وایي دا ډېره غټه خبره ده ځکه دې توحید پوهې دا دنیا آباده ده د دې پوهې الله انبیا کتابونه را لېږي د دې پوهې الله قرون او پېړۍ تباه کړي نو دا ځکه ډېر لوی خبر دی قل وایه هو دا مسله د توحید نبا ناظم یا هو دا قرآن کریم خبر دی نو انتو معنو تاسو دې نه مخړوونکي وایي ما کان لی من علم بالملأ الأعلى یختصمون نشته ما ته علم بالملأ الأعلى په مجلس اوچت باندې ایز یخ تصمیمون لازم لغو دی مشکل لی چه ایز یخ تصمیمون دا دینا سه مراد دی ملائی آلان مراد ملائک دی او دی اختصام مراد بحث دی پا باره دا استخلاط دا دم الاسلام کی چه اللہ تلا دی تویلو این دی جاونو تید ارج خلیپه چه دی بقره که بیان تیر شو یا دروس آیات اس قال ربک للملائکه انی خالق بشر من طین دای تفسیر دی کو شوی بی نو دا دا اس قال رب دا یختصمون د پاره تفسیر دی. نو ما کان دی نشته ما ته من علم علم بالملائلا لا په مجلس شاد بانی از یختصمون کله چې دی بحث کاو په بار د استخلاف د آدم علی السلام کې یہ خبر پوا شوئی کرا دوی ما توجیہ دارا چی ایز یخ تسیمون دی بحث کئی پا بارد کفارات اور رفع درجاتو کی ملائک چی دی بحث کئی حدیث کی دی بارد کی حدیث ہم بیان دی نبی علیہ السلام بوئی ما خوب کی اللہ تعالیٰ ولی دل پا خشتہ شکل باری او اللہ رب العزت زمان سوال کو فیما فی مختص ملو لالا ملے لاب سے کی باس گئی دری چلی دا سوال کو ما چل اللہ زل پوئی گم پری بانی نو بے اللہ خفل اور غوی زمان دو گوم ما بین کی خود او نبی اللہ السلام بوئی داری دو گوتی اخوال ما چینی منز کی محسوس کو اخ شیرت اللہ رو خانکو بے وچ تا پوسو کو جمع تویل پیل کپارات ملائک باس کئی پا اغا عمالو کچھ پاری گلہون ماب کی گی بعد اعمال گناہوں نے معاف کی کسرے جمعہ تا پیادہ روانی یا دا منزل نروس جمعہ کے ناس تا گئی یا یخنیہ و تکلیب اور سرے مکمل اوداس کی دا اغا اعمال دی چلی گناہوں نے معاف کی گئی وی بیان نا تا پاس کچھ بیا پا سکے باس کی وی ماہ توی چھ اغا اعمال کچھ پاری درجی بلندی گی درجی بسو بلندی گی اکا غریبان اللہ تو عامر کول نرم خبری کول دشوی منزون کول نو بہرحال اللہ سوال کلو نہ نبی علیہ السلام نہ او نبی علیہ السلام بے جواب برکو چہ ملائک باس کئی پہ کفاراتو کی آ ماچ پاغی بانی گناہو نہ ماب کی یو اغا ماچ پاغی درجی بلندی گی نو از یخ تشیمون کلا چہ ملائک بحث کئی او دا ملائک دا بحث او دا مذاکرہ دا سب بارے کی دا عمال بارے کی خو یو اغا مال دی چہ گناہو نہ سماب کی یو بلاغ دی چہ پاغی بانی درجی بلندی گی حدیث کی دام راجی نبی علیہ السلام بے ما سوال کو چل اللہ من نسل کا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنه فی قوم فتوفنی غیر مفتون و اسالک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. حدیث کی دعا و سرائی شاپور شیخ دا حدیث بیاناو بے وچر دی وقت کی دا دعا را پکار دا چل اللہ من نسل کا حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك بلدا دعاء دي وخت ډیر پکار ابل اول دعاء دي وخت اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغني فضلك عن سواك بیا خپل قصه وکړه چې په ولنی دور کې جمع سامي ولا امام شرال ما له سره الله سره کاو و ما تو چې شنو زبر دعاءكم چې اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك او بیر اتو چې بلکانی مولانا خواله ته دیو شاپو نبر بلکانی او زیر غراج وی غمر هر دقه جواب راکو چې زه بدا دعا کوم چې اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک. نو از یخ تسیمون که من دو تفسیر وکله و شوی بی یا دا چې دین مراد غا بحث په بارا دا چاکی استخلاف دا علم الاسلام کی او دویم دا چې دین مراد بحث په بارا دا کپارات و رفع دا درجات کی فاولا توجیه غوره ده. ابن کثیر رحمه الله غوی اولا توجیه غوره ده او د دین مراد دا اختصام نه دی تک روس خو دی اختصام تفسیر شوی لري چې قال رب کل الملائکه. او دویم دا حدیث سند په اعتبار کمزور دی قوی حدیث نه لري حدیث باندې سند نه تیراشت لري دیونه په اختصامون کې اولا توجیه غوره ده. سورت اسوات کی دا سو زین مشکل لی دا مخی دا داود علیہ السلام واقع بے دا سلیمان علیہ السلام بے دا یوب علیہ السلام او بندہ دا زیخت شیمون یوہا الی اللہ انما انا نذیر مبین وحنکی مگر مات مگر دا جی رون کی مخکارا اذ قال ربک للملائکہ دا تفسیر شد زیخت شیمون دا پارا کله چې وسال ملائکه له یقین نه پیدا کوون کې مې وبشر نه د خټې نه پیدا شوې تو کله چې برابر کو په کې مې کو پاک له خپل روح نه نشیده ته سیده کوون کې سیده او کله ملائکه ټول مگر بي شو نه کله استاک باندې ځان یې واټو غنو شو یې کافرانو نه ول الله پاک یې ملي سې شمانه کې ته سیده او کې اچار چې ما پیدا کړ په خپل دوه لاسونو باندې بيدي دلته تثنيه راره د دې نه دا دلیل دی په دې باندې چې دینه مراد لاسونه دي او معنا د نعمت نه دی، ځکه بعضې خلک دي کې تعویل کوي په نعمت سره یا قدرت سره، نه بیده یا په دواړو لاسونو سره، او دا د الله صفت دی څنګه چې الله د شان سره مناسب وي. آستا اکبر تایا تعالی وکلام کونته من العالین، کوي ته د لوړو غټو خلکو نه. آستا اکبر ته مقصد دا دی چې تا لوی وکړه، ځه نه غټ سړی نه یاسې، دې ځان غټ وګاڼه. ام کونته من العالین، که نه په حقیقت کې دونه غټه هستی. نو قال انا خیر منه، ابلیس جواب ورکوي په اختیار د شقیسانی باندې چې انا خیر، زه په واقعیت حقیقت کې غټ سړی یم، دا نه چې ځان نسې غټ نه دی ګڼلې، په حقیقت کې غټ یم، ولې انا خیر منه، زه ځنه غوره یم. دې کې مخکې موږ شروقیه پوهاویه کې په دې کې قیاس شکل جوړ کړی، منطقي شکل اول چې انا خیر منه، زه غوره یم، د ده نه دا صغرا کبرا مقدره ده چې غوره نه غوره ته سجده نه کوي، نتیجه سره ووته زه ده ته سجده نه کوم. پوه شوی؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، دا دلیل د صغرا دی، زه ولې د نه غوره یم، ځکه زه یې د اور نه پیدا کړی یم، دی د خټې نه پیدا کړی، اور د خټې نه غوره یي، نو زه د نه غوره شوم. د صغرا لپاره چې کوم دلیل ویلې، نو دې کې صغرا ذکر د کبرا سره متوي ده، مقدره ده. خو مخکې موږ ویلو چې دا صغرا او کبرا دواړه خطا دي. د منطقیانو دا قاعده چې کله هغه یو شکل جوړ کړي، مثال په طور باندې څلور اشکالو ته دی وایي، نو بیا کله سړي ته ویل دا شکل دې خراب دی، نو شکل نه مراد صحیح منطقي شکل مراد دی. نو دغه رنګې د شیطان هم دا شکل څه و خراب و، صغرا او کبرا دواړه غلط و. دی وایي چې زه دنه غوره یم، ولې؟ ځکه دی د اور نه پیدا دی، زه د خټې نه، اور د خټې نه غوره یي، نو دا خبره هم غلطه ده، بلکې خټه او خاوره د اور نه ډېره غوره ده. اور شی نه سوځي، ختمه یي، او خاوره چې ده هغه شي کې ترقي پیدا کوي. مثال دانی دي، اور ته یې وغورځوه، په یو ساعت به وسوځي، ختمې به شي، او دغه دانې خاورې ته وغورځوه، نو د هغې نه په خرورونو باندې چې دی پیداوار وشي. کله مثال یوه دړۍ تخم وي او یو خروار دانې وکړي، نو خاوره شیانو کې ترقي راولي او د شیانو حفاظت کوي، او اور یې سوځي او ختموي. دا نه چون اندر زمین پنهاد شود، سر زند سرسبزه بستان شود، دا نه ځمکې ته وغورځوه، ځمکې پټه کړه، خو لږ وخت پس هغه راوټه کیږي او د هغې نه د باغ چې شینکی جوړ شي، د باغ بوټی ترې جوړ شي. نو ځمکه چې دی هغه باغونه تیاروي، خاوره چې دی باغونه تیاروي، ګلونه تیاروي، میوې غالۍ او سبزیانې چې دی تیاروي، او اور یې ختموي. نو خاوره د اور نه چې دی ډېره غوره ده. او د ده کبرا هم خطا وه چې غوره نه غوره ده، سجده نه کوي، ځکه انبیا علیهم السلام دا د کعبې نه غوره دي، لیکن کعبې طرف ته ټول مخ کوي، کعبې طرف ته سجدې لګوي. قال الله پاک فاخرجوا من هذه فإن كرج مقيم ترى تلا شو إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أو يقينا تابني لعنة الزمان دورة القيامة فولي. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، دلنا نسوالم كي دلنا دشمنيم كي وسوالم تي كي، ولي رب زما فأنظرني ما تمهلت راك إلى يوم يبعثون، دورة سبورش خلقه كلا پورتك لشي. دي دعا سمقصدو مقيم سويلو فکر شته، یعنی د دویمې شپېلۍ پورې ژوند راکړه. نو څه معنی؟ لکه د اولې شپېلۍ څه چې ټول خلک مري، نو چې زه مړ نه شم ژوندی پاتې شم، الا یوم یبعثون نه مراد دویمه شپېلۍ ده. قال فإنک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، الله دعا قبول کړه چې څه ته به ژوندی خو د کوم وخته پورې؟ الى یوم الوقت المعلوم نه مراد اوله شپېلۍ ده. قال الله پاک فإنك يقينا من المنظرين، مهلت در كل شو نه اورد الى وقت معلومه پوری. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، هو الابليس الله استعف عزت من قسمي الظالم، ده الله عزت قائل لي، ده الله دلوي قائل لي وفرنا قسم ام خري، لأغوينهم خامخا قمرا بكم دي اجمعين طول الا عبادك منهم المخلصين، مگر ستا بندگان د دېونه خالص کړي شوي چې هغه انبیا دي. دې باندې باندې مفسرین کوي امام راضی دا دلیل په عصمت د انبیاو ابلیس هم د انبیاو په عصمت باندې اقرار کوي چې انبیا زه نشم گمراه کولی. فانا فالحق والحق اقول وانا فاق فالحق دا خبر حق دا والحق اقول او حق زویما فالحق دا خبر حق دا او سمعنا زما دا خبر حق دا او حق زویم لأملأن جهنم منك ومن تبعك من اجمعين خام خاركم مجانم ستان وساد ملقورنا طولنا قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين وازن وان سان دیوانی سمندونی مزمن المتکلفین دا تکلف کون کنا من المتکلفین معنا تکلف کون کی او دا غرنگی من المتکلفین د دروغ جوړون کنا دا معنا هم کوي یعنی تکلف دا را پی نشته حدیث کی دا راضی صحابه کرام مبارک چې صحابه کرام کې تکلب دا ډېر کم وو او دا وی مزاج دا نو شری به تکلب کا بلکې سادگی په کې ډېر زیات و د مدینه طیبه عام ما حول کوم سادگی ډېر زیات و مورخین دا خبره کوي چې به روس ته کلا عثمان د جنو دور را لې او په هغه دور کې د بهر نه خلق مدینه طیبه ته راغلی ځکه د روم او د فارس خلق هم بیا راغلی جهادونه وشو غنیمتونه رال وینج غلامان رال نو دې کې قسمه قسم خلق د بهر نه را شریک شو د مدینه طیبه هغه ماحول بیا بدل شو اسادګي کې بیا کم شو خو د نبی علیه السلام په زمانه کې سادګي ډېره زیاته وه مدینه طیبه کې ځنه یې بیا د ابوبکر عمر رضی الله عنهم په دور کې هغه وخت کې سادګي ډېره زیاته وه د عثمان رضی الله په دور کې غسدګي بیا کم شو او وجه دا وه چې د پارس او دروم خلق په کې راغلی صحابه کرامو کې تکلف نه و سادګي په کې وه کله داسې هم شوې ده چې مثال میلمه راغلی حدیث کې دا راځي سلمان پاچن هم میلمانه راغلی او صرف ډوډۍ او مالګې او تهیې کړه بیا میلمه ته وایي که نبی سم تکلف نه موږ نه وې منع کړي ما ولله تکلف کړی دی یو میلمه ورته وویل چې ډوډۍ ورته کېښوده ویل لږ زعفران کو سره وړې ښه بهوي دا وخت څه نه وو لوټه دوکاندار څه ګڼه کړه زعفران یې ورله راوړه نو چې ډوډۍ وخوړه میلمانه وویل چې الحمدلله چې ناب دې ډوډۍ موږ ته صبر راکړو سلمان پاسې نه وویل که صبر دې کړه زما لوټه بانه ګاڼه کېدی صبر ما انا من المتکلفین صحابه کرامو کې تکلف نه و یا ځینې میلمه را به خام خازان زری زری کې که نه ټول کورنه کې وګرې چرګ وهله ګوري نو ما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قرآن مګر نشه د لپاره د مخلوقاتو ولتعلمن خامتا د پوه شئ نه به او خبر د دې باندې بعد حین وروسته څه وخت نه بعد حین څه معنه مرګ نه وروسته به ته پته ولګي او دارنګه قیامت کې به ته پته ولګي بعد حین وروسته د مرګ نه یا بعد حین معنی قیامت کی اللہ تاسو قیامت کی پتہ ولگی اللہ دی کتاب دی قرآن پتہ بتا ولگی او دانی گر دی توحید دا مسئلی پتہ بتا رست ولگی